باب الصلح اقرأ باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا رواه أبو داود. قال حسن صحيح وصحته البخاري. فإذا صلحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه هالا، أو كان له عليه دين من دار عقبان مقداره فصالحه على شيء صح ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره رواه البخاري. نعم، المؤلف الإمام رحمه الله تعالى ametokea pamlango wa sulh, na si yeye tu, vitabu vyote vya fiqhi ukivisoma au vitabu vingi vya fiqhi ukivisoma utakutana na mlango huu katika mlango wa muamalat, mlango wa sulh, yani kusuluhisha au kukata mzozo baina ya mahasimu kwa kujitwika deni. Kuna aina nyingi za sulhu. Inawezekana sulhu ikawa baina ya Waislamu na baina ya makufar wenye kuwapiga vita Waislamu, ikafanyika sulhu kwa ajili ya kuwapa raha Waislamu na kujenga nguvu yao, kama ilivyofanyika katika sulhu ya Hudaybiyah mwaka wa 6 Hijria, alipofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam sulhu na makufari wa Quraysh, ikaleta maslahi makubwa mpaka katika Qur'ani ikaitwa kwamba ndio fathu, al-fathul mubin, ile aya ile sura inna fatahna laka fathan mubina, hakika sisi tumekupa wewe ushindi, ushindi ulio wazi. Ahlul ilmi min mufassirin wanasema kwamba ni sulhu ya Hudaybiyah. Kwa sababu gani imekuwa ni ushindi? Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati huo alipokuwa akielekea Makkah mwaka wa 6 alikuwa na watu kama 1400 hivi, wanaume na baadhi ya wanawake. Lakini baada ya sulhu ile Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata nafasi, kwa sababu ya amani iliyokuwepo katika miji, alipata fursa ya kuitangaza da'wa na kuutangaza Uislamu. Akaandika barua kwa wafalme mbalimbali, watu wakawa wanaslimu, wanaingia kwenye Uislamu afuaja, kuna amani. Mpaka imefika baada ya miaka miwili wale walipovunja sulhu mwaka wa 8 mwaka wa fathu Makkah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia Makka na watu zaidi ya 10,000. Tofauti kabisa ndani ya miaka miwili tu, lakini miaka 6 yote imekaa Madina ilikuwa bado kila siku watu wakikaa katika hali ya tahadhari. Kwa hiyo wakati mwingine watu kukaa katika mazingira ya amani na kuweza kufanya nashri ya da'wa, kuna maslahi makubwa sana katika Uislamu. Kwa hiyo sulhu inaweza ikawa baina ya Waislamu na baina ya makufar kwa lengo la kuwapa raha Waislamu na kueneza Uislamu. Kadhalika inawezekana sulhu ikawa baina ya watu wenye uadilifu na watu wenye kufanya dhulma na baghi. Yaani kuna Waislamu kwa Waislamu, lakini hawa wanafanya dhulma dhidi ya hawa. Basi pakaingiliwa katikati, pakasulihishwa, upatikana khairi nyingi. Kama Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja hili katika suratu Al-Hujurat. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فصلح يبركنا بين ما كنت مويلي كنت لغتك عدل لنجيتك بغي ومصلح لنبتكنا خير منكي لنياك. Lakini vile vile sulhu inaweza kupatikana baina ya mahasimu wawili, watu wawili au makundi mawili au makabila, kabila mbili au jamii mbili tofauti, kama jamii ya wafugaji na wakulima wenye kuhasimiana katika swala la damu. Pengine huku ameuliwa mtu au kajeruhiwa mtu, mambo kama hayo. Kupatikana kusamehe baadhi ya haki na kuzima moto wa fitna. Sulhu inaweza kupatikana katika mambo kama hayo. Wasulhu khair, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika inawezekana ikawa sulhu ni baina ya marafiki waliogombana baina yao, kupatikana mukataa na watu kuhama huku muhama huyu, ili nyoyo zipate kuwa safi baina yao, ndugu na ndugu, rafiki na rafiki. Inaweza kutokea hali kama hiyo, inasuluhishwa baina yao, litahda alahwalu wa tauda almawaddatu warakha. Inawezekana ikapatikana jambo kama hiyo, wataudu almawaddatu walikha, sulhu pia kadhalika. Na vile vile ikawa sulhu inawezekana na pia imeamrishwa ikawepo baina ya wanandoa, mke na mume, wanaweza kugombana. Na haya ni mambo yanatokea na ni mambo ya kawaida, watu wakagombana, mtu akagombana na mke wake kwa sababu ya ukorofi wa mume au ukorofi wa mke, au kila mmoja ana yake. Akianza kufungua huyu ukurasa, tadhkuru ujarahu wa bujara, na huyu naye akianza kumtaja mke wake, yadhkuru ujaraha wa bujaraha, ikawa ni mambo mengi. Huyu ana makosa haya na huyu ana makosa haya. Kwa hiyo wanaweza kusuluhishwa baina yao, ili waendelee kuishi baina yao na kujenga usra, kujenga familia, waolee watoto wao, na kuna maslahi na kheri nyingi ndani yake. Wasulhu khair. Kadhalika sulhu inawezekana ikatokea baina ya watu wafanya biashara, mathalan katika masala ya mali, mambo ya muamala, pakatokea ishkalat na baadhi sintofahamu baina yao. Kwa hiyo watu wakaingilia kati mpaka suluhishwa, watu wakaridhiana, wakasameheana, uhasama ukaisha. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika kipengele kisema, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sulhu jaizun baina al-muslimin, sulhu ni yenye kujuzu baina ya Waislamu. Kama ni jambo la jawaz, na ni katika a'zamu al-qurbat, ni katika mambo makubwa kabisa ya taa ya mtu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pale aliposema Allah, la khaira fi kathirin min najwahum, hapana khairi katika mingi miongoni mwa minongono yao, katika yale mazungumzo yao ya siri, illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas, isipokuwa yule ambaye atamrisha sadaqa au atakayamrisha wema au akafanya islahi baina ya watu. Kwa hiyo ni jaiz baina almuslimin, illa sulhan harrama halalan au ahalla harama, isipokuwa sulhu ambayo itaharamisha halali au itahalalisha haramu. Jambo la wazi kabisa inaonekana hili ni jambo la haramu, kwa sababu ya sulhu tu akubali kufanya jambo la haramu, haitafaa. Na wakati mwingine watu wanaweza kuhasimiana kwa mujibu wa maelezo, ikawa yule mmoja anaeleza ambaye pengine yeye ndio aliyedhulumu, akawa ana ulimi wa kueleza ili haki akaibadilisha, akaonekana kana kwamba yeye yuko ni haki. Hile itakuwa itapita tu hapa duniani, lakini mbele ya Allah tabarak wa taala itabaki vile vile, dhalimu atabaki kuwa dhalimu na madhulumu atakuwa madhulumu. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, wala usidhanie kabisa, usidhani kwamba Allah ni mwenye kughafilika na yale wanayofanya madhalimu. Fa idha salahahu an aynin bi aynin ukhra, atakapomfanyia sulhu kwa kumpa kwa badali ya dhati, yani dhati ya kitu kwa kitu kingine, atakapomfanyia sulhu yeye kwa kitu badala ya kitu kingine, au bidainin au kwa deni, jaz, itajuzu. Yani hii ni katika aina za sulhu zenye kufaa. Mtu anaweza kumwambia mwenzake, bwana, wewe unanidai mimi ng'ombe wako, ng'ombe wa mwaka mmoja, au wanidai na kudai mimi mimi wanidai wewe ng'ombe wa mwenye miaka miwili, afa mnadaiana, pengine mmepiana ng'ombe hamjalipana. Sasa wamwambia, bwana, mimi wanidai ng'ombe wako mwaka mmoja, lakini sina ule mwaka mmoja, mimi nitakupa ng'ombe wa miaka miwili, itajuzu. Kwa sababu au yule anayedai akasema, mimi nakudai ng'ombe wa miaka miwili, asinipe japokuwa mwaka, akatanaza, basi nipe kitu fulani. Salahahu an aini bi aini ukhra, amemfanyia sulhu, akamsamehe kwa kitu badali ya kitu, au kwa badali ya kitu kingine, inafaa, ni jaiz. Ukatanaza kidogo, mimi nakudai shilingi 100,000 wewe, basi nipe shilingi 50,000, akatanaza. Ndio maana akasema, fa idha salahahu pindi atakapomfanyia sulhu an ainin, kwa kuacha kitu, bi ainin ukhra, kwa badali ya kitu kingine, akachukua badali ya kitu kingine, kile kitu anachokidai akakiacha yeye, akachukua pungufu yake mathalan, akachukua badali ya kitu kingine, au akachukubali deni, ni jaiz. Au akamwambia mimi nina ardhi yako mahali fulani, au wewe una ardhi yangu mahali fulani, ninakudai, basi wewe baki nayo ardhi, mimi nipe kiasi fulani cha pesa, mambo yaishi. Ni jaiz pia. Akakubali deni lile lilipwe kwa kitu kingine, kwa pesa mathalan, itafaa. Wa in kana lahu alayhi daynun, nalikiwa akiwa ana yeye juu yake huyo kasimu wake deni, fasalahahu anhu bi'ainin, akamfanyia sulhu yeye kuliacha deni hilo kwa kitu kingine, au bidainin qabadahu qabla at-tafarruqi, au kwa deni vile vile ambalo amelipokea kabla ya kufarikiana, jaz, itajuzu. Awambia wewe kwangu una shilingi 100,000, lakini chukua bidhaa hizi hapa, basi mambo yaishi. Akakubali, basi hiyo ni jaiz. Au akakubali deni, lakini deni lenyewe akapewa kabla ya kufarikiana, pia itajuzu. Au salahahu ala manfaatin fi aqarihi, au alimfanyia sulhu yeye juu ya kunufaika na kiwanja chake mathalan. Akamwambia kwako wewe kuna shilingi 500,000 mathalan, lakini mimi siwezi kukulipa hizo 500,000. Una 500,000 zako kwangu, lakini mimi siwezi kukulipa. Lakini sasa wewe maadamu unadai, mimi na mlango wangu pale wa duka, tumia ule mlango kiasi cha miezi miwili mitatu, basi alafu utarudishia mwenyewe. Akamfanyia sulhu kwa kitu kingine, kitu kama akara, au shamba langu nitumie lile kiasi cha mwaka mmoja, alafu basi utarudishia mwenyewe. Pia nayo ni jaiz. Inawezekana mtu akadaiwa ikawa kile kiasi cha kulipa hana, pametokea uhasama, basi akaamua kutanazali katika baadhi ya haki zake ili deni lilipwe. Ndio sura hii inazungumza. Sulhu hii tunaizungumzia hapa ni sulhu ya aina hiyo. Wadaiwa wewe, mtu anakudai shilingi 500,000, alikulikopa ukaona utaweza kulipa, hukuweza, mambo yakaleta utata kidogo baina yenu. Sasa katika kuzungumza baina yenu ili mpatane vipi mtalipana, ukamwambia yule anayekudai, mimi ni makubali kwamba unanidai, sina cha kukulipa, lakini mimi nina ardhi yangu mahali fulani. Nipige mfano kama mlango wa duka, au mimi nina nyumba yangu, wewe chukua nyumba ile, au kodi yake chukua wewe, au shamba langu kalitumie kwa kiasi cha muda fulani mpaka utakapokuwa umelipa haki yako, basi utarudishia shamba langu. Ni jaiz pia hilo. Au salaha ani daini limuajali bibaadhihi halan, au alimfanyia sulhu yeye na, au salahahu ala manfaatin fi aqarihi au ghairihi, au alimfanyia sulhu yeye katika kiwanja chake au katika ardhi yake, au isiyokuwa hiyo ardhi, yani amefanyia sulhu kwenye kitu kingine, kama ni wakulima, kamwambia bwana, sasa kwa sababu sina pesa ya kukulipa wewe, utakuwa unachukua ile pampu yangu ya kumwagilia maji, unachukua wewe limia na wewe umwagilie maji huko kwako kwa kiasi cha muda fulani, inawezekana pia. Ndio maana nasema au ghairi, au kitu kingine kisichokuwa ardhi. Kwa kama ni kilimo, mfano kama ni trekta au kitu gani, basi utatumia ile trekta, limia kiasi cha muda fulani, eka kadhaa utapanda, utafanya hivi, alafu basi itakuwa tushalipana. Ni jaiz pia. Au alifanya sulhu kusamehe deni ambalo limewekwa muda kwa baadhi yake kwa hivi sasa, pengine mmedaiana kwa muda ya baada ya miezi sita utanilipa, lakini ukamwambia sasa, sikiliza, miezi sita uko mbali, mimi siwezi kusubiri, mimi nakudai 1,000,000, sasa wewe nipe shilingi 200,000 tu, alafu tufanye basi, nipe sasa hivi. Ndio maana maneno haya, au salaha ani daini, au alimfanyia sulhu, kwa maana alimsamehe uliacha deni almuajjal, liliwekewa muda, bibaadhihi, kwa kuchukua baadhi yake, halan, hapo hapo hivi sasa kuchukua. Umefahamu? Pia hiyo katika sheria itafaa, ni jaiz. Wenyewe wanasema katika sura hii, watu wa sheria wanasema asqit wa taajjal, asqit wa taajjal, yani pomosha haki, pafanya haraka kuchukua. Tanazali kwenye haki yako, uchukue kwa haraka. Nimekusamea milioni moja, nipe laki mbili, kadhia imeisha. Lakini sasa hivi mwenye haki akaamua kutanazali katika hilo. Au kana lahu alayhi daynun la ya'lamani qadra, au alikuwa yeye ana deni juu yake huyo mdaiwa. Huyo anadai, anamdai mtu fulani, lakini hawajui wote wawili kiasi chake. Mimi nakudai wewe kiasi gani vile? Mimi sikumbuki bwana, hata sikumbuki. Uje ndiangalie tulipoandika. Angalia hakuna mahali palipoandikwa. Lakini ana yakini kwamba anadai, na mdaiwa ana yakini kwamba adaiwa. Kiasi gani hajui? Inawezekana kwa wachache sana. Watu wanakuwa kwa sababu innahu lihubbil khairi la shadid. Hakika mwanadamu kwa sababu kupenda mali ni bakhili mno. Anajua kuhesabu. Kwa si rahisi kumpata mtu eti alikuwa adai alafu amesahau kiasi gani. Fasalahahu ala shay'in, wakafanya na sulhu juu ya kitu fulani. Sahha dhalika, itasihi hilo. Sijui nilikupa mifuko kumi ya ngano au ilikuwa ni mitano au ilikuwa mingapi. Wewe vipi mzangu, wakumbuka kiasi gani? Hata mimi sikumbuki bwana. Bwana basi anipe mifuko miwili tu basi ende zako. Nilipe pesa ya mifuko miwili ende zako. Lakini wajua alichukua mingi zaidi ya hapo. Kwa hiyo akaamua kumfanyia sulhu kwa baadhi ya kitu. Fasalahahu ala shay'in, sahha dhalika. تصهيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسيما امتومي صلى الله عليه وسلم لا يمنع النجار جاره أسمزوي جيراني كمزوي جيرانياك أن يغرز خشبه على جداره كتب رتلاكي كتك وكتواكي وباواكي وكتواكي ميمي تنجنزي هابا روشان كدوغو لكن لجبوريت لتوكيزا كوميزاكي بس أسمزوي مونو مينجين بكوكو fanya nini taatufu na kitu kama hivi, na wewe usikusudie iwe unahitaji kweli. Tumefahamu yani tunapokuwa majirani kuna vitu vingine vidogo vidogo mnasameheana maadamu wewe hudhuriki na mzako ni muhitaji, lakini sio kitu kidogo. Mbona naona kama bahati limeelekea hivi kidogo vita? Yani kuna watu kuna mna yani hataki kabisa kugusa, na ni jirani watu wamekaa kiuhasama, na wengine na wakazi ukimwachia tu kasogea kidogo, ukishumba macho kasogea tena, ona aja tu. Kuna watu kuna mnayo jirani hawawezi kwa sababu ya tamaa walizokuwa nazo. Sasa Waislamu hawataki kufanya hivyo. Mtume SAW anasema mazala Jibril yusini bil jadi, hajaacha kuwa Jibril ananihusia mimi jirani, jirani Muhammad, jirani hata dhanantu annahu sayuwarithu, mpaka nikadhania kwamba atamrithisha. Nitakuja kuambiwa kwamba basi jirani pia atarithi kwa namna zile haki zilivyokuwa zikihusiwa na Jibril alayhi salatu wasalam akimhusia Mtume SAW, waljari dhil qurba wa aljari aljunubi wa sahibi bil jambi wa bil sabil, wapewa haki. Bado mtaka tuendelee? Tutosha leo. Mambo haya dini haiwezi kusoma kwa muda wa siku kumi tu, unaelewa? Haiwezekani, tutajitahidi tu, hakuna budi. Sasa mnataka tuanze kwenye zaka wapi? Tusingetoboza kokote, lakini biidhnillah tutapata faida hivyo hivyo kidogo kidogo. Bado na maswali mengi tutajibu haraka haraka. Ninaomba kufahamu ikiwa mwenye mali kafariki na aliacha wasia asirithiwe na mwanawe fulani, arithiwe na mwanawe fulani, lakini mtoto huyo alimpendekeza si halali. Je, kadhi ataruhusu mtoto huyo kupewa urithi? Yeye anaandika urithi, si urithi, urithi. Urithi huo kulingana na wasia wa mwenye mali au la? Nataka ufahamu tu kwamba mtu atakapokufa ile mali baada ya kufa si yake. Kwa hiyo hana haki ya kugawa. Alichopewa yeye na sheria katika mali yake, unachopewa wewe mamlaka unayopewa kwenye mali yako unayohangaikia miaka yote hiyo ni kiasi cha thuluthi moja. Kama mathalani mali yako yote ikipigwa hesabu itapatikana kwamba wewe unamiliki milioni 30, basi kiasi unachoweza kukitumia wewe kabla ya kufa kwako na kukiwekea wasia au kukitoa wakfu ni au kwamba wakfu huo utautoa baada mimi nikifa, kiasi fulani katika mali yangu kiende mahali fulani, basi kisizidi milioni 10. Kingine chote kilichobakia sio chako. na wala huna mamlaka ya kumpangia fulani arithi au wasirithi, kwa sababu tayari Allah tabaraka wa taala ashatawalia jambo hili. Kwa hiyo mtu akisema mimi mtoto fulani mimi asinirithi, msimpe katika mila, atapewa maadamu hakuna vizuizi vya kisheria vinavyomzuia, atapewa. Na wewe huwezi kuzuia au huwezi kumuingiza mtu katika watu wasiorithi, ukasema basi na yule fulani alikuwa rafiki yangu sana mimi, pia muingizeni kwenye mirathi. Tunasema tupite kwa kuitikia haya, baada tumekusikia, lakini hatapewa. Mfahamu, hatapewa kitu kwa sababu hastahiki kurithi. Tutaangaliwa katika sheria ya Kiislamu, Allah tabaraka wa taala suratul nisa ameshawaeleza warithi, na katika elimu zilizokuwa katika mpangilio wa hali ya juu wa ajabu kabisa ni elimu ya mirathi katika Uislamu na hisabu zake. Haya, sitaki kueleza kwa urefu, lakini alafu kitu kingine, mtoto ambaye amesema ambaye si halali, yani kwa maana mtoto wa nje ya ndoa, mtoto wa zina, pana tafsiri na maelezo mengi wanaochuoni kuhusiana na mtoto wa zina wa aina gani. Yeye mtoto wa zina yunsab ila zani au ila walidihi au la yunsab, maelezo na khilafu iko. Sioni kama kutakuwa na wakati wa kuelezea hili, lakini katika mambo ambayo yameingia na imeingia utata sana katika mjitama, watoto wa zina kuwa ni wengi alafu wakawa, yani nisemeje, pamoja na hivyo wanajinasibisha na baba zao, lakini wamezaliwa katika zina. Kwa ufupi ni kwamba kuna khilafu katika jambo hili. Sijawahi kuzungumza jambo hili, nilikuwa nimepanga nije nizungumze siku moja kuhusiana na swala la watoto wa zina na istilhaqul walad. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala na Ibn Qayyim na baadhi wanaochuoni wanasema ikiwa baba amemkubali huyu mtoto ni wake, tumezini na mwanamke akazaa, yule baba akamkubali kwamba mwanangu huyu, basi anasema inafaa kujinasibisha na yeye na tarithi. Nani? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Msije kasema mimi nimesema. Msije sema hivyo. Wanawachoni wengine wanasema hapana, hawezi kunasibishwa na yeye na wala hatarithi kwa sababu watoa shahidi na mwingine. Huo kuna khilafu. Na amali walionayo maulama wetu ahli sunnah wal jamaa katika asri hizi, Sheikh al-Allama Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, al-Albani na غيره, wao wanasema kwamba la yulhaqu bi, hata nasibishwa na yeye, lakini swala lina khilafu. Mimi siwezi kusema ni kama kiupe, lakini kadhia iko namna hiyo, inahitaji maelezo. Iko ufupi iko hivyo. Lakini kama alimkataa mimi si wangu, basi hata nasibishwa na yeye. Kafanana naye kweli, ndio, lakini si wake. Kashamkataa yeye kwamba sio wake, basi hata nasibishwa na yeye. Lakini mimi nimemkubali wangu, nimefanya makosa wangu. Khilafu baina wanawachuoni. Yatosha.